91. Sure, Sure Şems. Mekke'de nazil bolgan 15 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Koyaş ve onun nuru bilen kasem ki. Koyaşkı ergeşken çağdaki ay bilen kasem ki. Koyaşını aşkarı kılgan kündüz bilen kasem ki. Koyaşını yoşurgan çağdaki keçi bilen kasem ki, asman bilen ve onu bina kılgan zat bilen kasem ki, zimin bilen ve onu bina kılgan zat bilen kasem ki, ruh bilen ve onu çıraylık kılıp yaratkan, onunla yakşı yamallıkını bildirgen zat bilen kasem ki, ruhini paklıgan adam çokun maradığı yetidir. Nefsini, küfri ve pıskı fücür bilen kemsitken adam çokum namüt bulut. Semud, heddidin aşkallığı üçün peygamberini inkar kıldı. Aynı zamanda Semud'un en bedbeht adamı möcüzü bulup kelgen tögünü öltürüşke aldırıd. Onlarga Allah'ın peygamberi, yani Salih aleyhisselam, Allah'ın tögüsüge çekilmanla, onu su içiştin tosumanla dedi. Onlar peygamberini yalgan çıkıldı. Yani Salih aleyhisselamını yalgan çıkıldı. Tögünü öldürdü. Günahı tüpeyledin Allah onlarını tel töküs halak kıldı. Umumi yüzlük halak kıldı. Allah onun akıbetinden korkmaydı. Yani onlarını halak kılgallıkların akıbetinden korkamaydı.